în turmă, adică în mijlocul lor, lucru răpitor, Așa și pe noi Dumnezeirea ne-a îngrădit cu aceste legi. Așa cum o oaie bună care te alătură, cum o numește Scriptura, tot așa un om, un creștin care sare din legile bisericii, va fi predispus la a fi răpit pentru totdeauna de lucrul care zace mereu, mereu cu ochii atintiți spre a-și potoli pofta din om. Dragilor credincioși, biserica nu a făcut decât să ne sensibilizeze în rolul care îl avem noi în această sfântă și eternă viață și ceea ce trebuie noi să facem. Vedem cât de frumoasă pildă de astăzi ne învață cum să aducem jertfă Dumnezeului celui viu. Oare Dumnezeu are nevoie de daruri? Nu! Ce poți să-i aduci lui Dumnezeu ca un împărat care are tot ce vedem noi? Chiar și pe noi ne are stăpânirea Tatălui, suntem lucrul mâinilor tale. Dar prin aceste daruri care noi trebuie să le aducem Dumnezeirii, nu facem decât să ne scoatem sensibilitatea și sentimentul de trăire față de Cel ce se crește, de față Cel ce te-a păzit în pântecile mamei și apoi să lărgăște pașii în tot restul vieții. Iar darurile care se aduc Dumnezeirii sunt întoite întotdeauna. Datorită faptului că noi suntem întoiți, avem parte materială care este partea carnală din trup și din materie și partea sufletească. Iar această viață care ne-a dat-o Dumnezeu la nașterea noastră, la zămictire mai bine zis și apoi o curge ca un izvor continuu curgător în noi, că noi viem, adică avem viață noi, trebuie să aducem darul lui Dumnezeu din ambele părți, și cea trupească și cea sufletească. Așa vedem cum a lăsat Dumnezeu la încă lui Adam, chiar dacă a fost ceșit din Eden, prin acea ceartă, prin ascultarea poruncilor lui Dumnezeu, a fost făcut ca să aducă o frate Dumnezeirii din ce are mai bun. Și de ce a cerut Dumnezeu acest lucru? Fiindcă prețul unui prieten, acelui pe care îl iubește, sensibilizează, se arată prin valoarea darului care îl duci. Oare sub soare cine are mai mare preț decât Dumnezeirea, fiindcă noi de la El venim și purtăm chipul și asemănarea Dumnezeirii? Dar noi oamenii suntem atât de absenți în acest sentiment, cum vedem și în pilda de astăzi. Că omul în necaz fiind din instinct ridică ochii spre cer. Ridică ochii spre cer ca Dumnezeu să-i dea un dar, adică să-i ia necazul, să-i șteargă lacrima durerii de pe obraj. Dar în momentul când Dumnezeirea vine cu marea Lui milostivire și te salvează din acea durere, iată că tu uiți întors în spatele și apoi te întorci la cele din care ai venit până acum. Cât de frumoasă este pilda de astăzi când zecele proști vin în fața Mântuitorului implorând milă, Doamne, miluiește-ne pe noi. Și Dumnezeirea cunoscându-le adâncul sufletului și a durerii lor carnale, îi vindecă zicându-le, merge și va arăta preoților. Că în acel moment când Dumnezeirea a rostit, deci Hristos, aceste cuvinte, lepra a căzut de pe ei. Dumnezeu nu aștepta darul, dar a avut ca să vadă sinceritatea lor, sensibilitatea lor, cum mulțumesc Celui care le-a făcut bine. Și iată-te, din cei 10 doar unul se întoarce, restul a uitat facerea de bine care a primit-o de la Hristos. Și culmea că cel care s-a întors ca să mulțumească celui ce i-a vindecat era nu de neamul tău, ci era de alt neam care nu cunoștea, nu avea revelația Dumnezeirii, era de neam samarinean. Cred că această pildă ne bate obrajii nouă tuturora, că în viața cotidiană este imposibil să nu ridici măcar odată ochii spre cel din colând Dumnezeirea să-ți ridice necazul în care zaci. Dar ne punem întrebarea de câte ori suntem recunoscători pentru ceea ce ne face și ne lucrează Dumnezeu în sufletul nostru. Că după părerea noastră, a oamenilor care ne zbatem în această viață ca într-o închisoare, cred că nu este dar mai mare decât pacea interioară. Că ați văzut dumneavoastră atunci când fuge pacea din sufletul tău, ești un cadavru timp. Implori moartea să se sfârșească odată acest lagăr. Când lacrima durerii scurge pe obraz, nimic nu-ți mai cântă, nici aurul, nici argintul, nici plăcerile lumii după care scruzești de noapte până noapte. Acest dar, dacă ți-l ia Dumnezeu, atunci ridici ochii sus spre cer, dar s-ar putea Dumnezeirea să nu se mai uită la tine, fiindcă ești plin de ingratitudine față de cer, ești plin de nerecunoștință. Pentru asta trebuie să fim cât mai sensibilizați, iubiților credincioși, față de cer, să le punem bine cu cerul, cu Dumnezeirea de unde vine binele, fiindcă de rău suntem pretutindenea înconjurați. Cercetând Scripturile, vedem fel de fel de cazuri de oameni care neascultând sau ascultând de Dumnezeu, sau împrednicit de pedeapsă sau de darul mare de la Dumnezeire. Și prin acest cuvânt aș vrea să facem mai mulți niște lucruri pe care foarte mulți dintre dumneavoastră vi le puneți în conștiința dumneavoastră neștiind ce să răspunde. Găsim în Sfânta Scriptură niște lucruri oarecum antagonice bunătății lui Dumnezeu. Vedem că atunci când poporul iudeu călăuzește spre pământul făgăduinței, primește poruncă de la Dumnezeu să treacă prin ascuțișul sabiei tot ce găsește în cale de la om până la dobitoc. Că ei din pământul robiei egiptene și până în pământul făgăduinței au străbătut fel de fel de popoare. Și iată că tocmai aceste popoare trebuiau ca să treacă prin ascuțișul sabiei evreului. Oare Dumnezeu când a dat această poruncă a fost un criminal, a fost un tiran? Nu! Dumnezeu nu se discreditează prin această poruncă, fiindcă acești oameni prin care trebuia să treacă poporul iudeu până pământul făgăduinței erau ca niște pomi fără roade, făceau doar umbră pământului. Erau oameni idolatri care zăceau în cele mai grele păcate. Și atunci când lucrezi păcatul, te învrednicești de dușmănia Dumnezeirii, zace în întuneric. Ne punem întrebarea de ce Dumnezeirea cere de la om până la dobitoc, inclusiv dobitoacele, trecute prin ascuțișul sabiei. Și bineînțeles, treceau și copiii nevinovați. Oare iarăși Dumnezeirea este atâta de dură, de nemiloasă? Nu! Ci mai degrabă la copii le face Dumnezeu un bine din cauza că ei, neintrând în viața pubertină, nu se mai spurcă și prin acea moarte ei merg curat în fața Dumnezeirii. fiindcă ei, dacă ajungeau la o viață de pubertate, împărtășeau aceleași lucruri stricate și spurcate antagonice dumnezeirii. Cum a spus prorocul David, săturatul s-au desfins și au lăsat rănășiță pruncilor lor. Deci iată că în momentul când lucrezi păcatul, ești în gunoi în fața dumnezeirii. Ca drept dovadă, vedeți și dumneavoastră care aveți copii. Atunci când un copil nu te ascultă, te sfidează prin comportamentul lui indecent față de tine, care este vecheat la căpătuii lui, să nu-mi ducă lipsă de nimica. Ești atât de jenat când îți întoarce cuvântul și nu spune preț pe tine ca mamă sau ca tată. Și nu puține cazuri au fost de părinți care, jertindu-și viața pe acest altar al creșterii unui copil, s-au întors ca o navă, nu, n-au stagiat atunci când copilului s-a deschis calea vieții în pubertate. Pentru că tu ca tată și ca mamă vrei să-i direcționezi cârma vieții lui, să nu mai treacă pe unde tu te-ai murdărit, că ești un om deja încărunțit în necazuri, în dureri, și el să nu mai treacă pe acolo. Și cât de mult te doare atunci când tu care i-ai dat viață, el îți întoarce cuvântul neascultându-te. Deci gândiți-vă să parafrazăm neascultarea omului față de ce? Prin viața noastră neascultării copilului față de tată și de mamă. Deci dacă în momentul acela parcă te întorci cu ură și încet să lepezi de la inimă prin acel sentiment patern sau matern, cu cât dumnezeirea care te-a zidit și străsare soarele în fiecare zi și tu împodobește cerul cu stele și naște floarea încărarea vieții tale și tu nu ascult. Sau cum spunea prorocul Isaia, nu strâng pe poporul iudeu. Cunoscut au boul pe stăpânul său și asinul este a stăpânului său, iar tu, Israile, nu mai cunoscut. Pentru asta dumnezeirea coboară din ceruri atâta plăci, atâta dureri și atâta necazuri pe capurile oamenilor. Fiindcă omul, ingrat fiind față de cer, se lasă prea mult în cele carnale și nu mai aduce acea șerpă care trebuiește să o aducă și din partea trupului și din partea sufletului. Iubiților credincioși, diavolul care pretutindenea ne se contează în chip nevăzut față de noi, că nu vedem, el nu cade sub puterea noastră materială de a vedea, caută să ne urcească mereu fel de fel de curse ca noi că sunt în acestea, să ne furcăm viața și trupește și sufletește și în felul acesta să ne certăm cu dumnezeirea. Acesta este scopul lui și el pretutindenea, fiindcă nu obosește niciodată și nici nu doarme, ne urzește prin inteligența lui în rău și să ne mai trăiască încărarea vieții noastre. Deci tot omul care nu ține legătura cu biserica, prin care este sensibilizat de cărările spurcate care duce spre cercarea Dumnezeirii, acest om nu face decât să cadă din ce în ce și să se depărteze de Dumnezeire. În felul acesta, diavolul se apropie din ce în ce mai mult de tine, ca în final să te acopere cu totul, așa cum își acopere cloșca de cuii săi. Iubiților credincioși, încă de la început am fost sensibilizat prin proroci că va veni anticrist. Am fost sensibilizat că viața se va strica din ce în ce mai mult, iar cursele vor fi mai puternice, mai sensibile și mai greu de depistat prin înțelepciunea noastră. La veacul acesta care noi trebuie să trăim, fiindcă acum ne-a rânduit Dumnezeu să ne ducem zilele vieții, această închisoare de fapt, până ne-am izbăvit din această curte fiecare dintre noi la rândul potrivit, noi trebuie să avem grijă zi și noapte ca nu cumva să ne se întunece mintea prea mult și apoi să regretăm. Că vedem că ori ai o plăcere, ori o bucurie, ori o tristețe, soarele tot răsare și apune și s-ar putea să te trezești în toamna vieții regretând cum atât s-au lăsat sfârșitul lor atât de frații. Ne amintim de Voltaire care, ducând o viață masonică, antagonică, dumnezeirii, când a venit vremea să închidă steagul vieții și au venit îngerii să-i ceară sufletul răcneata în gură de șarpe, răcneata să se ardă toate cărțile și scrierile contra dumnezeirii, era tardivă această strigare. S-ai cheltuit o viață contra lui Dumnezeu și acum trebuie să mergi și să dai seama de tot ce ai făcut în ceasul vieții tale. O împărăteasă în ceasul morții răcânea cu toținea gura că ar da un regat pentru un ceas din viață. Era tardivă această strigare. Pentru asta noi trebuie să avem grijă de fiecare clipa vieții, să fim sensibilizați spre tutindenea, că nu cumva prin păcatul, prin plăcerea păcatului care o trăim, să ne certăm mereu cu Dumnezeu, că tot la Dumnezeu ajungi omului. Diavolul nu face decât să străiască din ce în ce fel de fel de țesături cât mai sofisticate ca să te depărteze de Dumnezeu. În primul rând să spurce trupul prin plăcerile trupești și în al doilea rând să străpească timpul atât de necesar și de prețios pentru hrana sufletului, adică să înalți o rugăciune, o fradă, o șerpă dumnezeirii, o clipă de rugăciune să înalți Dumnezeu cu cinste și cu dăruire. Pe măsură ce înaintăm în timpul apocaliptice, cursele sunt atât de sofisticate încât că la acest travaliu se înjungă și omul. Dacă în timpurile vechi, când oamenii erau plini de credință, diavolului îi trebuia foarte multă muncă ca să răstoarnă pe un om. La ora actuală nu mai trebuie multă muncă din cauza că și-a făcut apoliții săi, acești apologeți care prin fel de fel de minciuni se duc în prăpastie. Durerea groaznică este că a căutat să copteze dintre cei a cărora cuvânt tune în urechile oamenilor. Aici a fost scopul diavolului ca să ajungă și a fost slobozit pentru timpurile acestea. Pe cât posibil să ia din cei aleși, fiindcă cuvântul celui ales de către Dumnezeire, acela zisește în urechile, în pământul sufletului omului. Că ați văzut că dacă laptele mamei este stricat și bolnav, atunci când copilul se hrănește cu laptele mamei și el se îmbolnăvește. Sau o mamă stricată care nu pune preț pe rodul pântecelui ei și își strică viața printr-o viață scelerată cât crește viața în pântecele ei și copilul împărtășește acea cambrenă, acea otravă. Oare laptele duhovnicesc este cuvântul Scripturii spus de către prelatul bisericii? Fiindcă prelatul este ca o mamă care zidește pe acești fruci care intră în viață duhovnicește, cum spunea Apostolul Pavel Corintenilor. Eu am venit să vă hrănesc cu lapte și nu cu mâncare, fiindcă dinții sunt de lapte. Adică nu fiindcă ei trupești erau așa, era începută viața lor ca unor copii spre cele duhovnicești. Interesul diavolului a fost și a celor care le ajută diavolilor a fost de a strica această sămânță, această apă cursă la zidirea sufletului omului. Dându-se înapoi, istoria s-a aflat că cel mai odios și spurcat sistem antagonic Dumnezeirii a fost sistemul comunist special contra Dumnezeirii. El era întins pe o perioadă îndelungă de timp ca să scoată din mintea omului ideea de Dumnezeu. Lucru care a câștigat într-adevăr foarte mult în timp, în vreme și în valoare. Și tocmai noi ne dăm seama că toți care au fost crescuți în timpul comunist au ajuns chiar ca niște copii acum, că în cele duhovnicești sunt nu. Sunt atât de mulți încât că unii nici nu știu măcar ce înseamnă Tatăl nostru, nu știu măcar să ridice ochii de cer. Dar sensibilitatea mare în această stricare care a fost? Să strice biserica definitiv. Și această stricare a bisericii nu se putea face decât în a introduce în biserică cei mai stricați oameni, lucruri strict masonii, care este cea mai puternică organizație anticreștină. Că spunea așa de legăsi om plin de patim, indiferent de ce patim ar fi în el, stăpânit. De legăsi om plin de bani și mort după așa ceva și după avere, de acela iau și pune-l în cele mai sfinte locuri. Lucru care s-au întâmplat în țările ortodoxe, fiindcă interesul a fost pur de a strica ortodoxia din temelii. Dacă în timpul acela de demult apuse, diavolul a pus atâta muncă și evreul odată cu el ca să strice numele Dumnezeirii și în locul lui să zidească numele lui Antichrist, cu cât noi acum suntem puși în față de alei aceste clipe atât de negre și de grele, fiindcă sunt cursele atât de puternice. Iubiților credincioși, punem acest accent atât de puternic și poate de sus, considerându-l unii dintre dumneavoastră, datorită faptului că din zi în zi ne cramponăm cu fel de fel de probleme, iar conducerea acestei corecții este din ce în ce mai anevoiată. Aveți grijă și cea mai mare grijă la creșterea copiilor dumneavoastră, fiindcă un copil primele informații le ia de la tată și de la mamă, iar tu ca mamă și ca tată, dacă nu predai acest lapte duhovnicesc bun, cât mai curat, atunci copilul este destul de bolnav, cu mari cangrene, cu mari dureri în sufletul lui. Că, mamă, ce să-ți învețe fiica de la tine, care toată ziua s-o pierd în fața oglinzei, împocosonându-te cu fel de fel de costumații indecente? Oare el de unde să învețe? Pentru așa cade niște tuturora să fim, cum spune Scriptura, ca o lumină în sfârșnic care luminează. Să fim ca sarea bună, că dacă sarea este stricată, la ce mai este bună decât de aruncat nici măcar în pământ, ci în cărare, în cărare care este călcată de tot. Să avem grijă pentru rolul care îl avem fiecare dintre noi. Cu majoritatea dogmaticilor lumii au spus că un cuvânt tună și fulgere dacă este împodobit cu viața care o ai frumoasă. Pentru asta copiii nu o să vă asculte niciodată sau o să vă asculte după cum viața dumneavoastră este distinsă spre Dumnezeu sau nu. Când viața spre Dumnezeu și copilul chiar de nu te ascultă, insistând la Dumnezeu, văzându-ți rugăciunea și scârcând ca să-ți vezi o dragă tată pe o cărare bună, cinstită, tată spre Dumnezeire, Dumnezeu intră în sufletul lui și trează la rugăciune și le întind spre cel mare sau tată. Dar dacă dormi de ureche, puști pe această somnolență că ține cu minte copii, viața ta este stricată. Cândva încărările vieții, pașii vieții lui se plicești și te aduc lacrimă pe obrajele și turbură bătrânețea. Atâția bătrânețe sunt încărunțiți în experiența vieții atât de neodihniți, că acum ați să răcoală Dumnezeirea din tine și uitând pe urmă la fiii tăi, sunt antagon cerului. Când te plătești mereu, mereu apropii de acel tot palat din față gânduri, împământ în acea grabă atâta de rege și nimeni nu-ți mai poate întoarce pașii, știi că din ochii cu Dumnezeu până vine timpul, care ce o tizna? Amintiți de mama Sfântului Augustin, care 40 ani a stat în lume și cu lacrimă pe obraz, fiindcă fiul ei călătorea pe cărări străine. Dar rugăciunea mamei a străbătut cerurile și atunci a venit Dumnezeu. Noțiunea Dumnezeirii. Vei ajunge în cursul vieții când te răscoală chipul și asemănarea lui Dumnezeu din tine, iar cel de lângă tine te trage înapoi. Atunci se pune acea vrăjmășie, fiindcă tu ceri spre Dumnezeirii că te-ai plictisit, că te scârbă de cel de care te-ai legat prin ceea ce cere. Și atunci ți se întunecă viața, aducându-ți nori plumburii pe cerul senin al vieții tale. Să aveți grijă după cine vă căsătoriți copiii, nu rămâneți tântați de cele materiale, că toate acestea rămân în urmă și tot în curtea dumneavoastră vă vin copiii, plângând, pârciți pe obraz, fiindcă și-au cheltuit tineretele pe nimicul. Trebuie să avem grijă de asemenea și cea mai mare grijă la stricarea din ce în ce mai progresivă a bisericii. După cum s-a mai spus, cu mare tristeță anunțăm că sperea din ce în ce a bisericii oficiale, tinderea ei spre ecumenism. La urma toată, chiar dacă au făcut schimbarea calendarului, măcar să stau în ceea în care sunt. Dar atunci când faci un pas spre sticare și Dumnezeu îți întunecă mintea, acest lucru îl vedem astăzi la prelații bisericii, din ce în ce căzut din țară, întinându-și biserica, întinându-și această comoară, această avuție sfințită cu sânge și cu lacrimă în fața tuturor sectelor lumii. Întotdeauna când vrei să-ți bați un vrăjmaș, cauți pe dălături să-l dezarmezi de armele cu care te confrunți tu. Așa s-a făcut de ani de zile să-l depersonalizeze pe creștinul ortodox, să-l dezarmeze de post, de rugăciune, diminuând puterea lor în privirea sufletească. Așa vedem cum acest cuvânt care tună și fugere de pe amvonul bisericii nu a fost decât o stricăciune în sufletele oamenilor, fiindcă pe majoritatea v-au învățat chiar preoții bisericii să postești prima și ultima săptămână. Să te împărtășești sfidând sfințenia Sfintelor Taine, tu să vă lipsi dintre cele mai grele păcate, să schimonosești o Sfântă Cruce sau lipsa Bisericii și celelalte în care este încheiat un creștin. Aceste lucruri nu fac decât să te facă ca o mamă care naște prunci morți, sortiți de moartea veșnică. Că dacă până acum Biserica lui Dumnezeu s-a zidit pe cele 7 sinode ecumenice, pe Sfânta Cruce pe care s-a răstignit Hristos și din care ne-a răsărit viața veșnică, pe cele 4 posturi atât de bine dogmatisite și de rugăciune, de ce să sfidăm Dumnezeirea lepădându-le din comoditate? Că dacă cercetăm confesiunile lumii, le vedem cum s-au lipsit de aceste lucruri ostenitoare pentru trup și pentru aceasta este atâta aflux spre ei. Mulți poate vor zice, așa zic toți că ei au credința adevărată, lasă-i să zică, dar apelează la conștiința ta, omul, atunci când păcătuiești față de cer. Când te vii un om bolnav, sufletește, cât medicament îți trebuie, cât trabal îți trebuie o sănătate care ți-a plecat din suflet prin păcate. Ortodoxia de astăzi este atât de grea, fiindcă ea ocupă toată sensibilitatea omului. Că întoarcerea noastră la slava și la cinsta din care am căzut se face destul de greu. Această reparație a hainei botezului se face foarte greu. Prin post, prin rugăciune și prin lacrimă. Și vedem stricarea ei cât de greu se face. Aveți grijă, iubiților credincioși, că de la o zi la alta se pregătește cărarea lui Antichrist prin toate spurcăciunile lumii. Presemne că la datul acesta s-a coborât din cer specialul duh satanic al curviei pe oameni, așa cum a fost prorocit dinainte de mii de ani de zile pentru deacurile acestea. Mass media este atât de spurcată, parcă are un duh satanic special să răscolească interiorul omului. Atât copiilor cât și celor bătrâni, deși nu este timpul, dar suntem obligați să vă anunțăm că este cel mai mare pericol și tentația este foarte mare de a viziona și la televizor și la video fel de fel de porcării satanice, pornografice. În momentul acela se răscoală în trupul tău animalul care este în tine și devine-o. Poate ați văzut că pentru un copil care intră în viață prin aceste nebunii, nu mai ai cu cine te înțelege, fiindcă mintea lui este zburată. Sensibilitatea lui se terminează din ce în ce și atunci pleacă dumnezeirea de la el. Aleargă ca un disperat după aceste nebunii. Sau cum spunea Iisus, era pentru curvar, gândirea curvească este ca o pâine și ca o apă. Aveți grijă părinților, că sunt părinți generați care împreună cu copiii vizionează aceste nebunii, zicându-și ca o dignă în mintea lor. Lasă să știe copilul. Ați văzut că la datul acesta au început să se facă educație sexuală copiilor. Cred că nu există impietate mai mare față de chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Aceste lucruri niciodată nu s-au învățat și ele de la fire s-au descoperit de către om. Iar tu, om nebun, ce ești, începi să progresezi aceste tâmpenii. Nu mai există nicio sensibilitate, ci totul pornește în teacul acesta spre stricarea din ce în ce mai mult a chipului și a asemănării lui Dumnezeu. se proliferează la cotele cele mai înalte păcatele Sodomului și a Gomorului, din cauza că cei care sunt direct interesați își dau seama că rămân pe Dumnezeu la culme, ca drept dovadă că istoria vorbește că pentru aceste păcate a pierit Dumnezeu lumea. Deci toate acestea nu sunt decât o pregătire anticipată a venirii lui Antichrist. Așa cum prorocii au pregătit ca o cărare plină de flori curate și mirositoare frumos cărarea lui Hristos, așa apologetii lui Antichrist, prin cea mai grea putoare, cred că pregătește cărarea a stăpânului putor. Ce o să ne facem dacă va fi rândit de Dumnezeu să prindem timpuri la acelea grele când vom striga la mort să iasă din morminte privește înconjurat din toate părțile de mrejele lui Antichrist? Ne miram poate de mult cum vor fi ce alește va fi cu putință să cadă. Iată cum se cade cât de ușor. Înșelăciunea va fi atât de mare încât că singur te duci spre moarte și abia când ți s-a împântat cuțitul morții în trupul și în sufletul tău, îți dai seama că ai greșit, dar deja zidurile se trag și nu te mai poți întoarce. Să ne iasă din minte vreodată că aici omul se termină doar cu cele carnale. Este prea mare înțelepciune înșugată în trupul și în sufletul nostru ca noi să ne terminăm în această viață. Să nu credem acest lucru, iubiților credincioși, că orice este făcut în lume, care este destul de complicat și a necesitat atât de multă înțelepciune, cu atât mai mult omul care nu are echivalent sub soare, cât preț a pus Dumnezeu în el, iar noi nu ne dăm seama de prețul care îl avem în noi. Nu de mult s-au făcut niște reportaje prin facultăți, chiar nebunii curate. Și întreba reporterul pe studente dacă este bine să intre fecioară în biserică cu numându-se. Majoritatea au spus este o nebunie acest lucru. Deci du-te și te stric, atunci Dumnezeu, de ce te-a percepuit cu această tăcetă a castității? Să te săvărăști în mocirea păcatului? Te duci odată de două ori, dar unde ajungi? Că acestea toate nu sunt decât niște semințe care rodesc în toamna vieții. Ne mai mirăm de ce Dumnezeu a lăsat atâtea feluri de cancer în lume, care sfârșesc prin durerile iadului. Dar plus de asta, viața cât de semănată cu tristețe, cu necază, și nu mai e nevoie să spun că o simțiți fiecare dintre dumneavoastră de propriul trup și suflet. Așa că să punem preț pe chipul și asemănarea lui Dumnezeu care avem în noi, să nu mai credem că totul aici este pentru cele carnale, să punem preț pe cinstea Dumnezeirii și să ținem legea lui Dumnezeu pe cât posibil cât mai curată. Să nu ne întâlnăm, iubiți creștini, sufletul și trupul, cu toate confesiunile lumii care deschid o cale atât de largă de împăcare spre Dumnezeu, dar culmea că deschid și calea trupului largă și învietoare. Se văd oameni care au pus cândva sămânță, fiind la părinții lor, a neascultării și acum culeg sămânța neascultării, fiindcă le-a ridicat Dumnezeu oameni pe capetele lor, cum și ei la rândul lor au fost necaz și durere pe capul părinților lor. Nu uitați niciodată dictonul atât de înțelept al bătrânilor. Semeni vânt, culegi furtună. Ar fi bine să culegi furtuna când ești puternic. Dar să primite Dumnezeu exact când ești neputincios și implor mila și a unui copil și nici atunci nu te vei învrednicii. Vestește-te de grea boală și de grea bătrâneță, cât vestește-te de grea neputință. În Sfântul Dumnezeu te-a cer trupuțării în care te sprijin, îți ia butul și apoi îți vine cazurile. Acestea toate sunt bătăi care sunt lăsate de Dumnezeu pentru oameni, ca măcar atunci să se sensibilizeze interiorul lui, să se trezească de unde vine și unde trebuie să ajungă. Iubiților credincioși, referitor la aceste lucruri ale contemporaneității cu care ne confruntăm, dacă va fi niciodată de la Dumnezeu, ne vom mai discuta, fiindcă nu ne mai trebuie istoria sa pe la el, ea și s-o dezvolim de colbul ei, ci noi înșine suntem o istorie. Fiecare dintre noi suntem un tom al vieții, fiindcă intrăm în viață, trupească și sufletească și ieșim din ea din poarta sărutului. Dragi credincioși, să punem încă o dată, după cum am mai spus, vrem în sufletul nostru și să lupim pe Dumnezeu din tot ce avem mai scump, cum spunem de calor. Duminica viitoare se pare că o să vină prea Sfântitul Ciprian să slujească acolo la paradisul lor. Care vreți să vedeți, care nu veniți aici. Domnul Dumnezeu să ajute fiecare iar în urmă să ne mulțumim, iar în urmă să ne mulțumim.